So ɗum ɓenni won namde puɗi arde ɗo kono ko bindaɗe. Joni damal ngal udditima ko keddorɗen ɗo henne e waktu o, ma won hedde fodde mintaji capantati ko onon jeeyi. Kala mo ganduɗa ne jogui miijo moƴƴo ko ene ɓeyda e ko nani nana ɗo ko gila yewtere adinde e sakkitinde foof, e kala joguiɗo ko ene wiye proposition miijo moƴƴo ngo ene wiye sen mbaɗini de ma wallu en eko wiya ɗo ko hene holno mbattirten ɗum gollal natta wonde haala tan. Ɗin miijoji ne kadi ne cohlaɗo. Bandiraɓe anduɓe ustazuji e sernaɓe e yimɓe ɓe ganduɗa kadi ko ɗanniyankoɓe joguiɓe expérience uji e gurdam e yimɓe ɓe ganduɗa henne ndiwi e nokkuji ha ji résultat expérience mumen ɗo, ɗum foof ene sohlaɗo. Eyi, guila e yewtere adanne nde ha e sakkitinde. Ɗum noon kala mo ganduɗa hen ne jogui façon aji ɗiɗi, jiɗɗo haalde rokkede konngol ne wawi sudde junngo muɗum inde mum wende, so tawi on ɓe ɗum ɗon timmi on saabi noddire goto goto, so tawi ko namdal sernaɓe ɓe noon ɗo jaabo, so tawi henne kadi ko ɓeydotorade ɗum note kadi yimɓe ɓeydoto ɗum inchallahu taala. Ɗum noon ko oɗon keddotori gongol to ceerno Abdoulaye en goni ko an o woni ar wonde torteɗo konngol an kam hay sa namdayi ko a tottete inchallahu taala. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بندراب الجلب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنو قصاقو قوت فوق جولي دو من تاودم دون من دقلهم جنگو من تلم درهم من جردهم. Ɗum noon ene wayno ko anniya, on paami anniya o, on paami gantu o, e ko weltanade Allah subhanahu wa ta'ala no feewi, kadi e duwanade bandiraɓe julɓe fof, wonɓe ɗo ɓe fof eɓe ngalaɗo fof e duwnima ɗumen. Tigi rigi e holliri yidde l'islam, islam nodde julɓe noto gummo e leeɗe goɗɗuɗe, gummo e gure goɗɗuɗe, ɓe gummo to woɗɗi ha nder Mauritanie, ha to woɗɗi ha to Dakar, e banggueji ɗi foof julɓe notima. Eɗen jakori ni won yidɓe norade hewɓe taw wonko fali ɗumen fofoof, en paami ɗum e arɓe ɓe. Guila ara kadi ala ndeeƴe ala keɗoɗe e goto fone heɗin deeƴi. Ɗum noon eɗen duwono julɓe foof, enen kongol men tan ko duwonade. Eɗen beltino feewi inchallah. Gandon kadi jewte baaɗe hono dani kala mo Allah newnani. Micro ɗum na kadi janggo cilon ene waɗi yewtere inchallahu taala. Kala heedɓe won diwana walla to mbawi wonde foof, so tawi henna Allah ne jogi rokki ɗumen newuya, ene noddade hon so Allah jaaɓi. Fofoof ko gotum hecci hanki subaka 10 heures fuɗɗoto, hecci hanki ko hayre law wanno jumbiyannomi ñande alkhamisa ko jum wonno yewtere. Eyyi samedi hande ko ɗo e Wursogui, dimanche janggo waɗoyta ko cilon. Ɗum on gandi hanko noon min jiiɗi rewnirde tuggui dagana ha jorol inchallahu taala. Jewteɗe hankkadi koko carto wona e dokku goto tan wonata. Ɗum noon sernaɓe oɗon cabba kala e moɗon ɓeydo walla namdotoɗo walla ɓeydo lernude e holno batten ko haala ɗo ko wonta gollal wasa wonde haala tan, ha mbasen wonde lima taquluna ma la tafaalun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaalun. Nde Allah wiyata noon nde wona woɗɓe haalde haalde koye julɓe, o wi ko ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la tafaalun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaalun. Ken julɓe nelaɗo wonko ɗaldi en ndonateri ndi alay saago enenne ɗum kontina ha wawa yettade henne to nelaɗo yinno yo yettoto. Ɗum noon on kongo so tawi henne on tardi seeɗa amma Muhammad oɗon mbawi sarade yimɓe he jiɗɗo tottude inde muɗum foof ƴetton ɗum haade ceernajo o gaynude jabade namde garde ɗo henne ne bindade. Ɗum noon won namdal ari ɗo henne ceerno ngal ɗon yowiti koye yewtere docteur Alhaji Baade o jaabo ɗum inchallahu haade inde ɗe arde jomumen nodde par goto goto. Eyyi ko noon. on namdi ko fate ko wete fangure bamtare ko seridum o tanmi e wolektisat to bangi konguli to yangay arab wala farese so wiyama economie et development wala wiyama iktisad tanmiya ko iktisad jibinta tanmiya ko iktisad jibinta tanmiya holdu woni ko economie jibinta development economie woni nanya huuna chatta itten haajuji ma mbada feere ala muftirum seeda seeda ala ittina dum ha so boyi jibinan ma bamtare naane waqto ne fanno sed e garano e bamtare ko wete bamtare ko no yimbe njirata dum to bangge tengi so jangama e no l'islam janginiri dum ni bamtare wona tan danji kubeje e laabi gede bare non do wonno ko tongata yimbe bamtare ko buri heewde ko to bangge hakille ko wete al aiqu nafsiko wala al aiqu al aqliko wala al aiqu al fikriko holum so hakille tongi man kadi en jofi dum naato bangge fimde dum na do wawa beydade o wawa yumtinde o wawa yincinde ha ko enawo mo yeso du wari danje mo cetta o hadani mo bamtade to tawi o felliti ko danyata ko o mo wawi dum moftude no ko fudi moftede hen ko so tawi o mo andi holso moftude no wawata burjude ndokken yeru l'islam ala fodo jabbi bonande wiya ko nyaame njare woto burtine dum ene mofti faguru ene mofti danyal ene mofti cellal ene mufti na ndangal nafoore neddo mufti odo aye nyaame njare wuro burtine be bi ndangal ko faati medicine nane odo aye ko non kadi bangé faguru kala dosse faguru mojuri ene odo aye holum non neddo fagorto ko haw nyaama wana o fagorto ko haw yara wana wode so faye nyaamde ko faggi ko wala so faye yarde ko faggi ko wuro burti du wodi hayso mo salligo wiya ko yo wuro burti ndiyam dam yo wala terde ko ni cokli ko tan wadu wadon wadde iktisat woni wase burtinde wala wase bonnude wala wase fijirde dum jibinte jango e jam so rawna ma lawol bamtade woda ngaran e yeru joni do e diwan men diwan wuro sogi faade matam faade boynaj odo diwan hol ko buri tiddi ko wondo ko yimbe jogi so wiyama don nan bamtare hakillaaji me ngarata ko e leydi ndi dum be kewi halde arata ko e ndiyam dam ko dum be kewi halde arata ko e nange ko dum be kewi halde arata ko e leydi ndi adi rimdi ko dum be kewi halde kono be njeboto ko woni hoore ko ganda dum so ala do ene yaha so dum ene do ene yaha buri neddo mi meli yade guiné mbodo liggoto hon guiné konakiri njami fodde ujunere temen nay kilo mi yani leydi mboderi njimi tan ko leydi fofoto ko ko ñor ñaragal ko ñorgo woto ko leddi e pindi e pudi ndiyamel do galas bimo mo ngundumi onon ko wodi leydi mon ne wayni odon maye heg do odo dadi fofoto yimbe ngara na jelo o wi guiné amen jogi kala hunde min keddora ko guinenaaji bi mo dala ko jogi don haydara do ne ko halte ko e faggur e danyal ko to neddo taw danya ka taw wala ko danya dum woni lisan fuddorto ko maade neddo o mahamudu hakille makko o mahamudu jikku makko o mahamudu needi makko o mahamudu faama mo e makko o mahamudu bandu makko o do neddo danjo dedo gede nay ko o do waawi tugnede bamtare wada nonko kanko mijjoto ko kanko moftata ko kanko hisnata ko kanko tottirta so rasndama ko kanko horate bande bon cikku faguru ene waawi yardu yeso kala dasna do million gaji nay sa artita wado million goto ne yara yeso holko wadi non ko ne haaka to don hen sa haydara wadde biiden ko lay sago puddorde neddo ngartene neddo dum won l'islam de development ak tanmiya min al insani wa ila al insani fuddorto ko neddo arta e neddo hol dum ko neddo o wadata development so wadi development ko kanko naftorto woni ko be be ko kanko ko hadaf ko wasila ko gaya ko mustafid dum woni dandagal development e der islam seedum ko heddi ko neddo woni hore woni laati woni hakkude dum non seedi faguru ko faguru ne jibina development wala yencinti wala danje mofta feewna o de seeda seeda wasa bunude dum jibinta development dum woni misiki nambal ciernajo ko pamnomi hen ko heddi ko haali wonde ko fati e tahlil wa tahrim ko kanyum woni ngorondi karmingol dum ko qur'ana wi non e nyangino nane aya sangara woni hol dum allah harminanta en ko mujji o dagnanta en ko boni hay cette ko ganda en harmina ko so tawi mojjerne hen no wonno ala foko ala mojjere kala ko jiede wadi nafore kon non ko jaalagol ngol jewete allah wi ko yasalunaka 'anil khamri wal maisiri alla enna be alla wi nelado be namdoma nyaawore dagaade wala karmugol sangara e cigaji wala sangara e wadde carte wala sangara e wuri wala sangara e peemi alla wi be namdoma dum do alla wi ul fihima ithmun kabir o yiko bakkan mawdo ko do alla wi bakkan mawdo ko de ko wen ma ko bakkan do o yiko bakkan mawdo ene hen so bakkat boni wiyaba ko mawdo be dima bonte alle ko o fi ma ismun kabir kono o manati o nas o nakir dum ha wala ne famdi won na fodo won den holdum won nyaw sangare safara nyaw ey na do goddo le jara etta tewum butugal nyama ko keedu nodo ko ne harmi e mudum wadde en biyaani ala na fore kono so na fore de jalima dago so bonande de jalima harmine dum woni asasu tahrim wa tahlili ko darajatu al-khubth wa at-tiba mutimmi ma rasulullah tagal dum o wi Allah yen bi ay goddo ndono qur'ana de arita yimbe be e be jidi sangara be gowi sangara e be naftoro sangara o harminan mulawol gotul ku ta darruc ko ngabbi ko sel sa di ngabude ko be do sel mbata ko sel sel go didi tati nay ngabbal de gamal dimmel tatabil hakibado hubere ko non l'islam wadi kala ko tino yimbe be fudi e mabbe ndew ittata de ko seeda seeda o yaari dum non onon bandiraabe juube nento de arde tew yimbe gole huunde bi on juunjuunde mabbe goppo wala nanno be jeegul ala ko seeda seeda waddi fe be nehe be kalne be ciftine be ngowne be ngannine be njinne so boy be dawa hen wadde alla ne o ko suratul nahli tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana o do ayati jipade sangara suratul nahli rewi hen la taqrabu ssalata wa antum sukara sukara woro batto e sanga njulu tawi on mandili cagalum ayamo kallon do joni o innamal khamru cagaldum ya ayyuhal ladina amanu ay den be gongdini be jaddi be dewi be kuli be dentima so be biya be mbada be biya goppe du wadi do da sangara halte ko adi labi terdi fuf alay ko hala julbe de kala wala iman ne hala ko tajrid e qaid e itlaq ne bi jo wada rabt bil iman ya ayyuhal ladina amanu e hemon gongdin be Allah Allah dewi innamal khamru den nagal sangara ayno sangara kay ido ko ngui pirde innamal khamru ayno sangara e den dangal sangara woni innama hasru naw'an wa kayfan innamal khamru wal maisiru innamal khamru innamal maisiru kadi e den dangal fe kuuji mudum e kala kala mudum kadi wureji den dangal maade wure o wi ando de harmi o ko riji sun ko sobe sobe wal ansab wal azlam den dangal tan ko o wi den dangal ko riji sun min amali shaytan o do gollo karmin gol ala fodo ala huru huturidum qur'ana sawra do tan ala huturidum goddi ko fu harmina e mbadeji goddi ko harminde o wi ko sobe seydane ene furi woppede doge rente way o do aye do wona rijsum min amali shaytani hol ko rewni hen o wona tan goppe fajitanibuhu dento de dum e dento dum kala ko adda dum wadde dum kati dum do nandina do ko e gere biyaade woni laata atadu wala taqrabu an wala do wi ko fajtanibuhu la'allakum tuflihun assalamu alaykum nam dal gal ana jabu hadama list e won nam dal gohal ari do hen min farat dum ko e cerno muhammadul habib gal buri battade ko yewtere makko de hen namdi dum ko e pular o wi mbere debbo ene wodani dum henne yobde nyamande jom galle mum kork nyamade kork so jom galle mudum sankima taw ne rewe kork bele debbon wa yobande jom galle mudum nyamade kork mum totto serna be njabo alhamdulillahi rabbil alamin lamdal gal musiddo lamdingal ko lamdal jargal lamdade de wonno fodde yobondirde be bedo ene nandi hen sedda ko do lamdal ne sallallahu alaihi wasallam dotti poddo yobande ko neddo e jinnaado mum dum won ko la dotti amma debbo e gorko jobantama ko nyamande makko kalis sada jogi wala yobanma nyamande ma kalis sumu jogi amma korka gorko yobanta korka debbo mum debbo yobanta korka debbo mum e gorko mum insha Allah taala lamde goddo de aran waktu barid joginobe namde bindare de henne so tawi be jogi inde walla yibbe nanude jeyede yewtere he yobe ngad dum sabu yimbe keddora do ko sed so ha eyyi en tini ADGMR Wourossogui o enanɗo henna e jonde he inchallahu taala eɗen bismomo e yo caggal nde mbiɗen mba kanko bismoto en eɗen mbiyamo bisimilla caggal nde mbiɗenmo mba par ce que ko kanko de yo ko kanko footi bismade en ɗum noon o bismima en mbimo mba ɗum noon eɗen bismomo so Allah jaaɓi ko adi nde gasata so Allah jaaɓi ma en tottuma joni kongol biiznillahi taala.